أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا د سورة الكهف يوصل نهم او يوصل لسم آيات نو شبر دا غبان سورة هم خاتم شو دا جه آيات و ربط دا ما قبل سر دادی شتر جه مخ که التا پا يوصل دو هم آيات کی چوه دا دا پروند پا درس کی دا آغا چا دا پارا چه دا توحید منکرین وی عذاب ذکر سویو اغه داسی عذاب ذکر سوی یو سلدو هم آیات افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء. آیا اغه کسان چې کافران دي دا ګمان کوي چې دی به ونسی زما بندگان زما څه ما سوا په اولیاء و دوستی سره په محبت سره دی دا ګمان کوي چې برای به نو هیڅ نه پیښیږي. ان اعتدنا جهنم للکافرین نزلا الله الما دوزخ دغو دپاره په میلمستیا کې تیار کړی نو دا د هغه منکر د توحید د هغه د پاره عذاب ذکر کړي. فسی الله تعالی چې د هغه چا د پاره چې د رسالت انکار یې کولی په یو سل شپږم آیات کې د هغه عذاب ذکر کړی و. ذلک جزاؤهم جهنم بما کفروا واتخذوا آیاتی و رسولی هزوا. ول دا تیر عذاب د هغه چا د پاره دی چې دی کفر کړي او زما آیاتونو او په رسولانو مې چیش کې پسخند وي رخشند وي د هغو د پاره دا عذاب دی. نو هغه څوک چې منکر د رسالت و د هغه عذاب هم تیر سوی. په بیا پسې په یو سل اووم نمبر آیات کې د مؤمنانو دپاره یې د ثواب وعده ذکر کړې وه. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. ول دې ته بیا دا ورکول کېږي دا جنت فردوس ولې مؤمن ته. نو ګواکې درې مضمونه په دې تېر درس کې بیان سوي وه. دپاره د منکر د توحید عذاب بیان سوی و دپاره د منکر د رسالت عذاب بیان سوی و دپاره د هغه چا چې هغه مؤمن پر دا دواړه وهمې پر توحید ایمان درلود همې پر رسالت هغه دپاره ثواب ذکر سوی. عین هغه مضمون د سره اړه اوس دا لري چې دلته نو د توحید اثبات کوي نو چې د توحید څوک منکري د هغه دپاره عذاب دی ولې نو خالوي په دا دلیل ثابت دی توحید نو چې دا ثابت چې انکار کوي خود علاوه زه عذاب ورلره کوم. د رسالت اثبات د لیکي ولی خو چې مخکې منکر د رسالت وایي دغه عذاب ذکر کړی نو اوس که باید ثابت کړي نو چې دا دغه ثابت شی دی عقل و نقل دواړه وایي چې رسالت ثابت دی الله پاک په انسانانو کې رسولان رالیږي. وروسته د هغه چا دپاره چې تصدیق کوي پر دغه دوو شیانو باندې چې دا توحید و رسالت دی بیا د هغه دپاره ثواب ذکر کوي په زمن کې بیا نو د هغه چا دپاره عذاب خپله ښکاره سي چې هغه ځینې منکر وي. دغه یې مضمون دی دغه یې ربط یې د ما قبله سره. یعنې خلاصه ده چې د توحید منکر د رسالت منکر د هغو عذاب ذکر سوی و نو اوس په څه شي ورته ذکر کوي؟ اثبات توحید به ورته کوي اثبات د رسالت به ورته کوي. دسې الله تعالی فرمایي قل لو کان البحر مدادا. قلت ورته ووایه ای محمد دا خطاب پر رسول الله صلی الله علیه و سلم ته دی چې ته دا مشرکان ته د شو ورته لو کان کچیری سی البحر دا دریاب چې سی ویلې څونه غټ دریاب دی پر ذکر اثر خېدلې دا مدادن شایي سی مداد دا شایي ته ویل کیږي په شریک چرنګ وي سړی چې نوښته پکې دا کدا مداد شایي سی د چا د پاره لکلمات ربی لکلمات یا دا پار دا کلماتو دا خبرو یعنی دا حق عباراتو چه پا حقوق چشی ذکر سوی پا حق عبارات که دا اللہ سپات و کمالات لکلمات یا دا پار دا کلماتو دا ربی راوجه خواهد دلت سپات و کمالات کشرده لکلمات یا دا خبرو دا چا دا خبرو دا سپات و دا کمالات ربی از ما دارب چه دا از ما دارب سپات و کمالات پا چا واره پا خبره واره باره دست خبری شروع که چه وازه دا خدای سپات و بیانو دا خدای کمالات و بیانو دا دقا کلمات دا پار دا سیسی برا وایوی لکنو که دایس به خبره پوسواست نو کدام درد سی کلمات یا د پاره د هغه کلمو و خبرو چې هغه کلمه په څه باره کې وي هغه د پاره د رب زما در بیا نه د صفاتو د رب زما د کمالاتو د رب زما څه به وسی لنفذ البحر لنفذ د نستی بس البحر دا ټول دریا په والله وچی دا به خلاص دا له صفاتو کمالات به ته ونه دی کې پوره که دایس په خبره پوسی دا خو یو مجمل دی مشکه ما زغه سرچینه وزونه په لاس راکړي چې دا الله نه نیوینو مونږ د صفاتونه علاوه چې تز ماګر د صفات لیکي نه پس په خدای وښي دا دغه نه کدر چې ما صفات کمالات څه کاږي دا ګرد دریاب نو خو په دریاب چې خط پکاږي خو کلم به ورڅخه خبره وینو لیکي یو مشوانی مجران څه کال خط پکاږي دا دوه نو کې عدالت سی والا کال خط پکاږي دا راکړي نو دا چې ګرد دریاب ته کاږي دا بار نو کاږي دریاب نسی کیږي علاوه زما کلمات به نسی نیستي زما صفات و کمالات به ته پای ته ونه رسي نو دغه څه بل څوک سته نو چې دا نسته نو الله دغه څه واحد ذاتي نو عبادت یوازې د حق دی دغه څه د اثبات توحید وکي لنفد نیستي بس البحر دغه دریاب قبل د مخه ان ترجه تن فده چه نیستی کیجی کلمات و کلمه مانا عبارات چه اغا سپات بکشی که بیانیجی کلمات و کلمه ربی زما دارب چه زما دارب کلمه ختمیجی مانا اغا کلماتی چه دالی پر اغا چشی پر سپات و کمالاتی اغا بنای ختمیسی و دریا بخلاس پسی ولو جئنا که چه هم مجراتاگو که الله وای بی مثلی هی پا مثل سرده دا اغا دریا مده دا دا پار دا امداد دا کمک که د کومک د پاره نور دغه بل دریاب راوړو هغه مر سره جوړه که هغه هم خلاصیږي د الله تعالی کلمات نه خلاصیږي کومک ور لره ورکه که د چا د مشواڼۍ رنګ لږ څه نور ورته کړي کومک ورکړه علاوه دغه دریاب ته یو بل دریاب کومک ورکړه چې ورته دا هم ور سره ګډ کړه لا د الله تعالی صفات و کمالات نه خلاصیږي نو د الله په مقابل کې به بل څوک داسې پیدا شي خو نه پیدا کېږي چې ما اثبات توحید وردواره کوي ولو جئناک څه هم موږ راتګ وکړو بی مثلی هی پی مثل سر دا آغا دریاب مددن دا کومک را تک پا وکو مانا کومک را ترور دا مداد ندی آغا مداد و مداد شایی توای مدد کومک توای الکیش دا کومک دا پارنو دا خیال دا توحید اثبات فسیالا پرمایی دا رسالت اثبات کی قل ورتوو وای وام اینما بیشک انز بشرون زخو یو انسانی منو مثلو کن پا مثال ستاسی تسیز ما رسالت ولی نمانی وس کما نا ولد خبرې کولای د مثال په تور خلک ورسره ناشنا وای نه بلد خبرې وای نو بره به تولی شي بابا دا سره بلد خبرې کیدان نه دی رسول خود ما نه به داوا کړی چې ملایکه نه می داوا کړی د چیزه پیری یم زه گیب یم زه پلان خو زه دغه سوام چې زه د عبدالله زوی یم د عبدالمطلب المسام ستیس په کلی کې راغټ سولم دا وس نه ولد خبر دا خبره په شی پسکوم چې الله ما ته وحی را لیږي نو دا وحی کوم په ځکه کې اول کار دی چې برا ودا سنا ولته خدای آدم علی السلام صدا یو لک سلی وزر نه بیان ته وحی را غلی دي خدای شنخته کار دی نو یو لک سلی وزر هغه ګرد وحی بچا ته راغلی انسانانو ته راغلی نو هغه کله دلته جبان دلته جبان ته راغلی وی پیرانان ته راغلی خو انسان وو الله په نه پک خدای خبرم شنخته ده ستاین کار په چی شې دی چته مون کېرز ما رسالت نه منې وس کما نه پیښه نه پیښه خبرې کوله بره به تاوی اجداد نه بلد نه بلد شین وي د عوام دغه د چستا پر کم انسان يم ډوډۍ خورم دغه سی او بوت ضرورت لرم کورواله ته ضرورت لرم او بل د عوام دغه چې ما ته وحی کې اجدام شنخته خبره ده نه بلد خبره نه ده او په وحی کې به مم د سنې ویل چې معنا نه بلد خبر دی اغه زړه خبر ده چې الله واحد دغه خبر شي د ادم علی السلام ستر دغه دمه پوری څه چې نه بیانو دا خبره کول نو د ازما دریس را وعده حق دغه دعوی حق جنو کدر د بشریت ام سیدی بشری نور انبیان بشر ترسیوی کوا ما ته وحی کیج خدا نور نبیان تسویجه کزام الله واحد خو ګور د نبیان دا غویل یو نبی ته یاد ک چاغه د شرک لپاره دعوت کړي چې الله شریک لري خو نه لري نو ته منکر پر چی شه د رسالت په دې کې د رسالت اثبات الله بیانې قلت ورته وای محمد ورته و انما ند بلک دا انګده انا ز بشر انسان یم مثلکم په مثال سره ستاسی يوحى وحي كيجي إلي ومات أغه ده بشريت دعواس ودغه ده وحي دعواس وش يوحى وحي كيجي معناه ده الله ده طرف إلي ومات سنگه وحي كيجي پا وحكي كما خبره ده نبالا ده خبر ده يا أنما إلهكم إله واحد خبرم ده شنخته خبره ده شه أنما بشك خبره نه ده بلکه ده ده چه إلهكم معبود ستسه چه ده إله معبود واحد يو معبود بل نسي در لوالي بس ده غيو معبود مدي چه رب العالمين ده ده خالق ده كائنات ده ده غا پکشه ده شتر ده زي پر إثبات رسالت وسو چه ده غا رسول نبلا ده شيان نجي ويلي چه ده خلقو ده عقل ليري خبره جي بلکل عقل تم جديد نقل تم جديد نو وسرا زو آغد رأي مزمون ته چه نو كتسوك ده غا خبره ومانه داغه توحید دا الله دا رسالت پیغمبر ومني نو داغه د پاره ثواب دی لکه مخکې هم دا خبره چې رسول چول دوغه د پاره جنت الفردوس د شي وای فمن نو هغه څوک کانه چاغوی يرجو دی امید لري عقیده لري لقاء د ملاقات ربه د رب ده دغه پزړی کی چې زه وخت الله او حضور ته درېږم د الله سره ملاقات کیش کداغه عقیده څوک لري فليعمل عملا صالحا دا در يدل مفت نجيش تبورزي كداغا عقدا لريج دا لا حضور تدريج عمل صالح وكا دا جتا دا لاو تالا دا اوامير سرك شكي او بيا زيادة لا پا حضور كدريج ونالتقو بيا سزادر كول كيجي بيا اغا داغا سيو سمات ذاتي چي بيا دا چا خبرا پا اغا زي كي نمان الكيجي چي دا انسان دي دا تنگا ورطا اچي دا سيواي فمن هر اغا تسو كارا چي يرجو دي اميدو تام لري عقيدة لري لقاء دا ملاقات ربه درب سر ده فليعمل دي عمل وكي سنگ عمل عملا صالحا عملا ديس عمل صالحا چاغش هايستا عمل دا غدي وكي ولا يشرك دي شرك ندري بعبادتي بعبادت سر ربه درب ده احدا نهتسوك اتسوك تدا لا سر بعبادتك نشركي تجي شركة سجدت وباوة كاجي ولي خوام تور زي عقيدة لري دا لا فحزور كدريج الاو تالا چدي اغدر طول شركانو سمستخنية دي که ملک ورسره شریکه ملک نه غواړي که نبی ورسره شریکه نبی نه غواړي که ولی ورسره شریکه ولی نه غواړي الله پاک وای دغه وحدانیت دار ربوبیت داز ما یوازې دي بس په دې کې زه هیڅوک بل نه پرېږدم نور څه چیز ما مخلوقات نو مخلوق د خالق سره کوم شراکت کولای شي نو احادیت ذکر کړی کېدای شي په خبره پوهیږي ولا یشرک دی دې شریک نه درې بعبادت په عبادت کې رب هي درب د احد نه هیڅوک یعنی حق ته نه لري چې نبی ورسره شریک د نبی علی صلوات و سلام پر نامه نظر وکړي خو نظر عبادت دی نو خدای بر شرک سو یا داغه د پاره لمونځ کوي چې وس نبی علی سلام قبر ته څوک سجده کوي دا عبادت خدای شرک دی نو شرک ته وبد تکي ام شرک دی کده پیغمبر و قبر ته کوي شرک که دایس بخبر پوست خو الله یو په چا باندې نه مانی په شراکت باندې نه مانی نو کنه د پیغمبر علی صلوات و سلام سونه غټه رتبه ده تر الله ورسته د رتبه ده در ټول ملائکه مقرب پیغمبر ورته دي مگر تر اس ده خبر ته سجده او کچتا حکم بده چی د ایمان او زه پاغه او پیغمبر علی صلوات و سلام چې وفات کړي دغه وصیت بیا کاوه بارل زما پر قبر چې بیا دی بیا مسجد نه جوړ کړي مسجد منه چې سجده ورته کوي نو يهود او نصارا او دغه غلطي کوي د خپل نبیانو نه کار د قبر د پاره بیا سجده کوي خو مشرکان سو ته باو برباد سو ول دا اچات بیا وکینو سیری زما قبر چې دی دا د رحمت زایدی دعا د الله سو وکي دلته چې دی ما ته چې شم کوي سجده مراته کوي سجده خپل پیغمبر منع کړي ده اغسس باغ روایت پیا دې ما درته وایلی دي چې اصحابو که یو تللی و یو علاقې ته په هغه علاقه کې خلکو به د خپل مشر پاچا ته چې راتلل ته بې سجده ورته کوله بس د ارمان په زړه کې ودرېدی چې دا ایله مشرکان دي پاچا ته د ونه عزت ورکوي سجده ورته کوي زموږ په ماحول کې رسول علیه السلام راسره موجود دي خو هغه ډېر حقدار دي نو چې رالی و نبي علیه السلام ته درخواست پیش کړو یا رسول الله زه تللی وم هغه خلکو به خپل میرزبان او خپل مشر ته چې دی سجده بیا کوله موږ به هم تا ته سجده کوو رسول الله صلی الله علیه و سلم دا کار مکه و ناغه مشرکان جنو ولکچیری سجده په مخلوقات کې د یو چا دا وبل تر واکې دای د ماینه د به میړه تر واوی خو هغه کار کله روا دی هغه نه دی روا چې ماینه و میړه ته سجده وکي نور بالکل په مخلوق کې چاته سجده نه کیږي نو دا شرک کول په عبادت کې د الله عز وجل چې څوک شرکه الا د احادات ورچ احادا څوک نه مانی پک شي کیږي نو په دغه آیات کریمه کې دا پسی چې فمن کان یرجو لقاء ربه دا وس چې میرا هو په دې کې دا چا ثواب بیان کړي هغه چا چې نو هغه دغه تصدیق وکي دغه د فار چې دی دا پکښ کې بیان شو چې داغه دغه شیان چې نه کوي منع یې هم ځینې وکړله نو خو دغه معنا چې منع یې وکړي چې نو څه شي کېږي چې دوی ته عذاب ورکول کېږي که دا کار وکړي چې د دغو شیانو څه منکر شو شریک دا لاسره ودروه توحید یې پرېښاوه او هغه عمل صالح چې رسول علیه السلام بیان کړی دی هغه یې پرېښاوه نو د دې دپاره عذاب راګورو دا خو دا صورت خلاص د لطیفې په ډول باندې اشرف علي تانوي رحمه الله وایي ما چې د دغه آیات دا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي دغه تفسیر چې ملکی نو بارا فجیزی که دده ماما دی دده استازم دیده از ما بزرگ ما ماما مولانا شوکت علی صاحب دا شوکت علی بیا شعر لیکلی دی مخمس مخمس چی پنزه بندی وی اغا دغه آیت کریمه مزمون پا دا شعر کرده ورگی نو ما چی دیر خوند راکی د دعا مرته کړی د ناشیر داستی فارسی دی هغه هغه د دغه آیات مضمون په شعر کې راوړی دغه د سوای اگر جمله دریا شود روشنایی کند کلک اشجار مدحت سرایی محال از سنای تو عهده برآیی ازل تا ابد ای تو فرمان روایی کرا جستو در ملک تو پادشاهی دا پنځه بند سوره جته مخمس وای یو شعر چې شپږ بند برای مسدس بولی نو دا ترجمه یاد ده اگر جمله دریا شود روشنایی که ټول دریا روشنایی سی روشنایی دغه دغه توایسیایی ته ویل کیږي که دا ګردسی کند کل کی اشجار او دا کلمونه د دختو کل کو کلمه ته ویل کیږي د کلمه څوک دا نه یی کلم او کی دغه څکی د دې درختو مدحت سرایی هغه ټول ستا مدح سرایی شروع کړه ستا مدح کی الله گرد درخت کلمان سی او طول دریاب شایی سی او گرد درخت بدنی ایک سونه درخت دی دا طول نویشتا شروع که دا مدح سرائی شروع که محال از سنایی تو عهد بر آی محال دا گرانه دا چستا دا سنا دا زمواری سخید یو سوک راو سی ستا دا سنا چی سونه زمواری پر مخلوق دا چی پا دوغن کلموی ولی که لکه دا دنیا درخت دی او پا دوغن شایی ولی که لکه دریاب لهم دا محال دا چستا دا سنا دا روح دیت سبا یه چوک تا بانجی را اوزی چی ما خوزی ما پا رغ کر الحمدلله دا علامی دوغن سنا اوهل پا دوغن درخت دومی نویشتا کر منا پا دوغن کلمانو او پا دوغن شایی لاوالا کدا لاو تالا دا سنا دا روح دیت سخ انسان خلاصی نو ازل تا ابد ای تو فرمان روائی د ازل در ابد ای هغه څوک چې ته فرمان راوایا په ما باندې کې بل فرمان روا ولاکه فرمان روا هغه دی چې هغه حکم ساجریږي خلګې چشکی اطاعت کی کله ازل تر ابد دی فرمان چا چلیر ده او تعالی فرمان چلیر په ځکه کې د بل چا فرمان نه چلیر هغه تکوینی فرمان چې دی هغه د الله چلیر هغه چې وای مرسه مرچ وای ژوند دی ژوند دی بل څوک دا کار نشي کولای جوړسه جوړسه نه جوړسه نه جوړسه مریض سے جوڑ سو توانی سے گٹمن سے نو فرمان دا اللہ دی ازل تا ابد ای تو فرمان روائی دا ازل تا ابد ای اغا سو کچھ تا فرمان روائی کرا جز تو در ملک تو بادشاہی چال ارد ما سی اوال تا سخ ستا پا ملک پاچی کی بل پاچا سو کچھ پاچی پکشی کی پچھلی مانا دا ایچ از را نگواری چی خپل کریب خپل زی خپل مور خپل پیاری زنی مرسی مگر چی اللہ فرمان ساجر که چی مرکی جو با بیاجی بل فرمان دلتا و چلی چی نجی مرکی جو را و جا گرزی نو پا دا پای که دا غصوی کرا چال دا جستو ما سواز تاسخ در ملکی تو ستا پا پاچی که بادو شاہی بلا پاچی پا پاچی که پاچی بیا نجوری دالا و تلا پاچی چلی جو نو دا پینزه دا یو بندونه و دا مسادس شیر دا دعینی دا غایت کریمه مزمونو نو آغا پا پارسی که دا غا شیر دا ویلی و دلتا پا جاتا پسی که را نقل کروی نو ما چه خوان را که ما تستو وای نو پر جیزه خود سورت کهف چه دی خلاسو دا سورت کهف دا پارا چه دی تفسیر مزاری شریف سه پزائل را ویلی جه دا جه سورت پزائل دا پارا آغا حجس سزه تستو وای منو یو حجس دا حضرت ابو درداء رضی الله عنه سخ روایتی دی دا نبی علیه السلام سی روایت کی وی چه چا لس آیات دا سورت کهف دا اول سخ دا پیات کرده دی با دا پتنی سخ دا دجال اللہ تعالی خوندی که دا دجال پتنه بکر دا اصلا که دا دجال دیر سخت پتنه دا وز دا کشنی دا جالان پیدا سی وی کشنی دا جالان دا اغا پاچه هان جنو خلق دا جای پتنی سخ زن نسی استلائی چا تا چوکی ورکی چا تا پیسی ورکی چا تا پون را باسی خلق دا دتر دا اطاعت نسی و تلی ورطا بگوری با بر ملابا دا علا احکام پای ملکی دا پاچه امر پرزای کی دا چه دا پار خدا پاچه کشنی دا جال دی دا دا دا جال دا پیتنی سنم لازم خلاص ولیسی نی امی خلاص ولیسی نی تعلیم یافته خلاص ولیسی نی به تعلیم یافته بس دا غسی زلو ورزغلی شده پاچه اصفا کار میکره نو چیری چی اغلوی دا جال راسی چی اغلوی دا جال راسی پیغمبر علیه السلام و پیولاس که جنت بلکه دو جخی

رسول علیه صلوات و سلام ته دې سهاراله د قصه ورته وکړه پیغمبر تلک سکینه تو تنزلت بالقران دا سکینه د اوریس په شکل کې چتا ولیدل دا لو تعالی په تاج دلې کنه دا سکینه خو هغه د زړه ډاډ دی آرام دی چې انسان به آرامي به چنې چاته توانونه رسیدلی څوک غمجن سورته کهف دی وای الله سکینه د تور لرږي دا ځینې شان گئی مجسم سچ د سړي عقده پر راشي نو د رسول علی السلام دا صحابي ته د سکینه الله ور مجسم کړ دا نه معنی چې سکینه مشته راځي نو به د ورېځي شکل د ورېځي شکل بیانې د زړه آرام ته وای اطمینان ته ورکیږي د چا په دا شکل که د چاور وشا و د وریځي او هغه اس بیا ځینې بیرې دی د وریځي څخه دا چې شدیش د اسمان را تاکیج راځي هغه بیا زورونه والا ششنه په او ځغاستي خو ځغستلای نو سو قادي چنګ تړلی نو دا حدیث صحیح حدیث دی چې په دغه سره سکینه نزیج پیغمبر علی سلام سره ورتول نو کې انسان ارڅ بیا آرام ایمان بیا تابې د توانو د لارې څخه یا نور پریشانان د لارې څخه امه څوک علاج دغه صورت کې هفتي او سره پای چوای د پښنه څخه د چا د دجال الله تعالی سړی خوند کی هغه پتنه کې کچیر دجال پیدا همسی دی بزن اخلاص وي دی به دغه په امتحان کې نارځ ما راغی دغه په امتحان کې چې لکه نه چې مؤمنان په امتحان کې ارث شاته حق باکر وسمال میږي د دوه جانو ترمنز کده حق لارې ټینګې خپل کری باندې بدر جوړي پر خپل نه اګران خپل رقم نماندر باندې چې دغه خدای رقم به طبيعت اداره کم به بس توې چې غلا کړی دی یا شکنځل ترته کې یا د به طبيعت چی شي دی خو به طبيعت دغه دی چې دی جن یا دی دی د جن جن خبره کوي بار دی سم دم نسولې شرمیږي چې ورور دی خو جندار سړی زما بد ځنی کیږي بار په کې دی شرمیږي نو څه چم دی بار نوم در باندې کیږي داسې سخت طبيعت دی داسې به طبيعت اوس توې چې چی کوي الا لکړه تړلې وهلې شکنځلې درته کړې دي ډوډۍ تر باندې بند کړې ده د سختي د طبيعت چی شي ده سختي د طبيعت دغه ده چې د منځ غواړي د قران کریم تلاوت غواړي د په حلال کې حلال غواړي د حرام څخه دي ګرځي نو خګر د خلک په حرام مختاجه بعد پر لګیږي نو بر دام نسې درته ویل چې انا زه حرام خورم دی حرام نو خو زما د گزارانه سره کیش یا زه بل منځ يم دی منځ گزار دی زما د گزارانه سره کیش یا زما د قران شنه راځي د شز نه راځي زما سروز ژغوم دی دا مژغو بهرنه د سخت بیا ته نوم در باندې کیش د گزارې نه دی تی بیا ته دار کم ترنګلی تی بیا ته دی ترنګلی به ته بخیل به بارته بد اخلاقه به ته ګردن من صفه برخه دی ګرد شدی نو دارک نو دا غلطه ده صورت کهف چدی برای دغه سی مجبوریتونه چې پر سړی راس دا وسرت هغه د زړه سکون او آرام عمر لري نو الله تعالی دې په دغه زمانه کې دې پټنو مشت آرام او سکون راکړي الله تعالی موږ په امتحان کې کامیاب کړي او ور مجالا په امتحان کې نه اچي کچیر رالی علاج کامیاب راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.